यथा प्राप्ता नैव कामान उपादाय तत्साधनानि विधत्ते। काम्य विषय का जो श्रुति है वो श्रुति उपाय का विधान करती है काम्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए। वो जो श्रुति है कामानाम, कामानाम अर्थात पांच नंबर टिप्पणी विषयाणाम, मिथ्या ज्ञान प्रभवत्व अपि, ये विषय सब जो है वो मिथ्या ज्ञान प्रभव, प्रभव अर्थात तो जनक मिथ्या ज्ञान से ही ये सब विषय है। विषय जो मतलब स्वर्ग इत्यादि सब ये सब मिथ्या चतद अज्ञानम अर्थात अज्ञान से ही पूरा जगत। इसलिए मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वे सति अपि, मिथ्या ज्ञानम प्रभवो यस्य, तो मिथ्या ज्ञान ही इनका जनक है। जितने विषय है वो सब मिथ्या ज्ञान से होता है। होने पर भी यथा प्राप्तान एव कामान उपादाय, यथा प्राप्तान लौकिक प्रमाण से अविद्या प्रति उपस्थापितान, छह नव टिप्पणी दिया। इस जो काम है वो अविद्या से प्रति उपस्थापित, अविद्या उनका उपस्थापन करवाता है अर्थात तो अविद्या होने से ही आगे पदार्थ दिखते हैं। यथा प्राप्तान एव कामान उपादाय, उपादाय गृहीत्वा तत् साधनानि एव विधत्ते। यह जो श्रुति वाक्य सब है काम्य कर्म विषय का श्रुति वाक्य, ये मिथ्या ज्ञान से होते हैं अर्थात ये जो काम है विषय है ये सब मिथ्या ज्ञान से ही आते हैं। होने पर भी यथा प्राप्तान एव कामान, ये जो काम सब जैसे प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं अर्थात अविद्या के चलते। श्रुति क्या करती है कहते हैं तत् साधनानि एव विधत्ते, अर्थात श्रुति यह सब मिथ्या ज्ञान से ये जो विषय कामना है मतलब काम जो है विषय है वो सब मिथ्या ज्ञान का ही फल है। इस प्रकार की होने पर भी श्रुति इसका साधन का उपाय का विधान करती है। न तो कामना मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात् अनर्थ रूपत्वम च इति न विदधाति। कामना मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात्, जो काम, काम अर्थात विषय, जो विषय है मिथ्या ज्ञान ही इनका प्रभव है, प्रभव उत्पत्ति। मिथ्या अज्ञान होने पर ही आगे विषय से भिन्नत्व न ज्ञात होंगे, और किसी में शोभन बुद्धि हो करके इष्ट साधनता ज्ञान होने से अब उस विषय की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए काम तो मिथ्या ज्ञान होने पर ही होता है, होने से अनर्थ रूपत्व, ये अनर्थ रूप है। तो कामाना मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात् अनर्थ रूपत्व च इति न विदधाति इति न, पहले दे दिया न तो, तथा काम मिथ्या ज्ञान से होते हैं अनर्थ रूप है, इसलिए श्रुति उनका विधान नहीं करता है। न विदधाति इति न, अर्थात विधान करता ही है, उपाय तो तत्साधनानि विधत्ते, साधन विधान करती ही है श्रुति। ये सब मिथ्या ज्ञान प्रभव है, होने पर भी साधन का विधान करती है श्रुति। आगे भाष्य में तथा जैसे ये काम्य में प्रवृत्ता श्रुति कह दिया गया, इसी प्रकार के नित्य अग्निहोत्रादि शास्त्रमपि मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम यथा प्राप्तमेव आदाय इष्ट विशेष प्राप्तिम अनिष्ट विशेष परिहारम वा किमपि प्रयोजनम पश्यत अग्निहोत्रादीनि कर्माणि विधत्ते। नित्य अग्निहोत्र पहले दे दिया काम्य कर्म को दृष्टांत दे करके, तथा इसी प्रकार के यथा काम्य इसी प्रकार के नित्य अग्निहोत्र, और एक काम्य अग्निहोत्र भी है। जैसे ये नित्य अग्निहोत्र हुआ इसी प्रकार एक काम्य अग्निहोत्र, उसको मास अग्निहोत्र कहते हैं, एक मास करेगा मात्र। तो काम्य सु कहने से अगर काम्य अग्निहोत्र ले लेंगे तो ठीक है चलेगा, नहीं तो सकल काम्य कहने से भी चलेगा। तथा नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्रम अपि, जो नित्य अग्निहोत्र विषय का जो शास्त्र अग्निहोत्रम जुहुयात, वो भी मिथ्या ज्ञान प्रभवम, मिथ्या ज्ञान उसका प्रभव है। क्रिया कारक भेदम यथा प्राप्तम एव आदाय, वो भी मिथ्या ज्ञान से होता है। अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है वो भी मिथ्या ज्ञान से, ज्ञानी को वो नहीं है। मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम, इसको ग्रहण करके क्रिया कारक मैं करता हूँ और ये अग्निहोत्र क्रिया है और अग्नि और सूर्य इसका देवता है, आहवनीय अधिकरण है, ये सब क्रिया कारक भेद यथा प्राप्तम। यथा प्राप्तम अर्थात लौकिक में जैसे प्राप्त है भेद, इसको आदाय ग्रहण करके इष्ट विशेष प्राप्तिम अनिष्ट विशेष परिहारम वा किमपि प्रयोजनम पश्यत। कर्म करता है किस लिए? कहते हैं इष्ट विशेष की प्राप्ति अथवा अनिष्ट विशेष का परिहार त्याग, इसके लिए करता है। नित्य अग्निहोत्र भी इसी प्रकार की कोई स्वर्ग प्राप्ति होती है उसे किम। यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुति न टीका में हाँ यथा प्राप्त, अच्छा यथा प्राप्तन एव कामान उपादाय, यथा प्राप्तन लौकिक ना लोक में जैसे घट पट नदी पर्वत, किसी को घट चाहिए तो घट उसका काम हो गया, काम में कर्मणि घय हुआ, काम्य तो इतने काम। अभी यहाँ विचार किया दिखाए जितने काम सब अविद्या से होते हैं, अविद्या से होते हैं तो अनर्थ का कारण हो जाएगा। कहते हैं हाँ अनर्थ का कारण ही हो सकते हैं, किंतु लोक व्यवहार में जैसा चलता है यहाँ शंका क्या करता है, अगर यह कामना करना मतलब यदि काम के लिए कोई प्रवृत्त होना अगर इसे अनर्थ ही होता है, श्रुति क्यों उसका विधान करती है? अर्थात श्रुति अनर्थ के लिए विधान कर देती है, ये शंका होने से कहते हैं कि यथा प्राप्तान एवं कामान, लौकिक व्यवहार में जैसे लोग चाहते हैं श्रुति उसी के लिए उपाय बता देती है। ये हानिकारक है लाभकारक है श्रुति वो बात नहीं कहती है, श्रुति कहती है कि ये फल के लिए वो उपाय है आपको करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं कहती है। इसलिए वेदांत मत में भी श्रुति में जो सब कर्मपरक विधि है वो विधि प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है, वो कहता है कि ये चाहिए तो ये कर्म करिए, तो आपको चाहिए नहीं मत करिए, किंतु चाहिए तो ये करना पड़ेगा। केवल साध्य के लिए साधन विधान करना श्रुति का कार्य है, अगर उसमें विधि करेगा कि आपको ये करना भी है कह देंगे ये तो फिर वाक्य भेद होगा। तो लोक में राग से प्राप्त है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, श्रुति उसके लिए उपाय कह देता है यथा प्राप्तन अर्थात रागत है यथा प्राप्तन। छः नंबर क्या दिया? अविद्या प्रस्ति उपस्थापित, वही अविद्या होने से भेद दिखा, भेद दिखने से शोभन बुद्धि, शोभन बुद्धि होने से मेरा इष्ट है, इष्ट होने से प्रवृत्त हो जाएगा, ये यथा प्राप्त लोक में जैसे प्राप्त है अर्थात अविद्या। ननु दस अच्छा हाँ ठीक है, देखिए वो पंक्ति फिर स्पष्ट कराते हैं। अभी क्या हुआ, श्रुति क्या कर देती है, लोक में लोगों को जैसे कामना है मतलब वस्तु की आवश्यकता है उसी काम को लेकर के श्रुति केवल साधन का विधान कर दिया। तो किंतु प्रश्न होगा कि श्रुति को अगर पता है कि ये अनिष्ट है, ये श्रुति क्यों विधान करती है? अनिष्ट है अर्थात कहते ना कि बच्चा मांगता है हमको चाहिए चॉकलेट चाहिए, और माँ को पता है कि चॉकलेट देने से उसका दांत खराब होता है, तो ये माँ क्यों उसको दे दिया? प्रश्न जैसा है ये ऐसा ही है। अभी यहाँ कह देंगे श्रुति को वो दे, श्रुति यहाँ विधान करने का समय वो नहीं देखती है, श्रुति कहती है कि इसके लिए ये चाहिए, इस फल के लिए ये निमित्त है, आपको चाहिए तो आप करो। अर्थात माँ क्या कह देगी, ये सेल्फ में ये सामान है तो जो पदार्थ चाहिए आप नीचे है तो हाथ में ले लीजिए, ऊपर है तो कुर्सी लगा करके ले लो। अर्थात बच्चा उसको लेने से अपना दांत खराब होगा इसलिए मना करना, ये श्रुति वहाँ नहीं करती है, तात्पर्य ये हुआ। आगे वाक्य क्या करते हैं, अगर माँ कहेगी कि उसको मत लो लेने से तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा, श्रुति इस प्रकार की नहीं करती है, इसको आगे वाक्य कहता है कामानाम मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात् अनर्थ रूपत्वम, ये श्रुति को पता है तो होने से न विदधाति, श्रुति फिर मना करता है ऐसा न, अर्थात काम अनर्थ है होने पर भी श्रुति विधान नहीं करती है उपाय, ऐसा नहीं है। अर्थात श्रुति उपाय विधान करती है, आपको चाहिए तो वहाँ है, बस इस प्रकार की श्रुति कह दिया। न विदधाति वाक्य का आरंभ में था न तू, अर्थात न विदधाति इति न, अर्थात श्रुति विधान करती है अनिष्ट है इसलिए मत करना, ऐसा नहीं कहती है श्रुति। या और थोड़ा आगे विचार देंगे, अगर मना आप करेंगे वो क्या करेगा फिर, जिसको राग है आपका पीछे करेगा। तो इसलिए करता है कि ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें स्वयं का अनुभूति से ही चलना पड़ता है। दूसरा कोई अपना अनुभूति से अगर ज़बरदस्ती करेगा वो किसी ना किसी रास्ता खोज करके वो निकल जाएगा, ज़्यादा दिन दब करके रहेगा नहीं। तो इसलिए इस मार्ग में बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, कह देंगे ठीक है ऐसा करना है ऐसा करना है। और वेदांत तो सीधा कहेगा न लिप्यते लोग दुखे न वाह्य कह देगा, तो बता दिया उपाय, ये करना है ये करना है ये करना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ये नहीं करेंगे। और जो बुद्धिमान है, इसलिए कहते ना प्राज्ञ बुद्धिमान मूर्ख। प्राज्ञ कौन है, दूसरों का गलती से समझ गया, देखो भाई उंगली जल सकता है, बुद्धिमान अपना जल गया सतर्क हो गया, मूर्ख बार बार जलता रहेगा। तो श्रुति ये नहीं कहेगी कि ये आप करिए ये नहीं करिए, नहीं कहेगा, श्रुति उपाय विधान कर देगी, करना है तो करो आपको चाहिए तो करो। तो जब आपको फिर परीक्ष लोकान ये कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात ये सब क्यों कहते हैं, परीक्षा स्वयं को करना पड़ेगा। और नहीं है तो जब तक तो घर में है कहेगा बालक तो ठीक चलता है, जैसे गया हॉस्टल में गया तो इस प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक क्या है ना, इसलिए प्राय देखेंगे जो वेदांत मार्ग में गुरु होंगे वो बहुत ज़्यादा वासना ग्रस्त लोगों को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको कह देंगे कि हाँ ठीक है। क्योंकि वासनाग्रस्त लोग जब जाएंगे वेदांतियों के पास वो कहेंगे कि हमको ये करना, मैं ये चाहता हूँ आप आशीर्वाद दे दीजिए, वो कहेंगे हाँ करना, थोड़ा 5% कह देंगे इधर उधर हाँ करना। वास्तविक वेदांत मार्ग के शिष्य कैसे होंगे ना, जाकर के कहेंगे ऐसा एक विचार आ रहा है क्या करना है, और नहीं तो वो विचार भी नहीं करेगा। अगर वो गुरु के शिष्य है, गुरु तो देख रहे हैं ना इसका प्रवृत्ति कैसे चल रहा है, वो जाकर के पूछेगा कि हमको क्या करना है, मेरे को ये विचार आ रहा है वो भी आवश्यक नहीं है, मेरे को ये विचार आ रहा है अर्थात गुरुजी अगर ना कहेंगे तो मेरा मन में थोड़ा कष्ट होगा, ये बहुत उच्च कोटि के मतलब शिष्य नहीं हुआ। गुरु को जाकर के केवल पूछना है कि हमको क्या करना है, वो कह देंगे ये करो बस, जो करना है अर्थात अपना इच्छा को फिर छोड़ करके जो करना है बस वही करना है। ये साधारणतः इसलिए ज्ञान मार्गी वाले बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, मतलब बाल्टी लेकर के भागे फिरे करने वाला वो लोग नहीं करेंगे। और कभी कभी अगर ले लेते हैं फिर थोड़ा बहुत उद्यम करते हैं, मतलब किसी प्रारब्ध के वो शिष्य का किसी प्रारब्ध बस अगर ले लिए फिर थोड़ा बहुत उद्यम करेंगे, फिर उनका गुरुजी का जितना अविद्यालय से बचा था इस शिष्य को सुधार करते करते उनका अविद्यालय से पूरा हो जाएगा, गुरु का ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, छोड़ देंगे कहेंगे और तो हो गया बहुत और नहीं चाहिए। अच्छा आगे भाष्य में तथा नित्य अग्निहोत्रादि शास्त्रमपि, जैसे काम्य कर्म में विधि श्रुति जो है वो विधान तो कर देगी, इसी प्रकार नित्य अग्निहोत्र शास्त्र भी जो हुआ वो भी मिथ्या ज्ञान से ही क्रियाकारक भेद, जो मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम, ये क्रियाकार भेद को लेकर के, क्योंकि कोई करता होगा अधिकरण करण ये सब, यथा प्राप्तम एव, जैसे लोक में भेद प्राप्त है उसी को लेकर के इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार कोई प्रयोजन को दे करके अग्निहोत्रादिनी कर्माणि विधत्ते, अग्निहोत्रादि शास्त्र, शास्त्र अर्थात जो श्रुति, ये अग्निहोत्रादि कोई कर्म का विधान ये करेगा। न अविद्यागोचर असद वस्तु विषयम इति न प्रवर्तते, यहाँ भी दो बार न दे दिया। यह जो अविद्या इष्ट का प्राप्ति अनिष्ट का परिहार ये सब जो प्रयोजन है ये अविद्या में है ना विद्या में है, अविद्या में, तो अविद्या गोचर असद वस्तु विषय है होने से श्रुति न प्रवर्तते। श्रुति यहाँ अग्निहोत्रादि शास्त्रम, अग्निहोत्रादि शास्त्रम न प्रवर्तते इति न पहले दे दिया, न न अविद्या गोचर असद वस्तु विषय इति न प्रवर्तते। ये अविद्या विषय असद वस्तु को विषय करता है इसलिए श्रुति नहीं प्रवृत्त होगी, इस प्रकार की नहीं है तो श्रुति तो कह देगी। वास्तविक क्या है ना, ज्ञान मार्ग में जितना ऊंचा उठेगा ये सामने वाले में उसको जीवत्व उतना दिखेगा ना, रोबोट उतना दिखेगा, रोबोट दिखेगा। तो ये वास्तविक कितना करेगा, कहेंगे फैन में जैसा डिजाइन हो तो ऐसे ही घूमेगा, लाइट में जैसा हो तो ऐसे ही चलेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कि जीव है इसका सुधार होना चाहिए, ये तो कहेगा, ये तो रोबोट रो रहा है कहेगा, वो शांत रहेगा। बहुत ज़्यादा रोएगा तो कहेगा अच्छा ठीक है ऐसा कर दो, कहेगा चुप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा वो। और वास्तविक उसी लोगों से जगत की अधिक कल्याण होता है। आप लोग कभी अगर जाएंगे मंत्री जी का टेबल के ऊपर एक कागज है, देखेंगे कहाँ से मिला हमको पता नहीं, पूछा बोला कि हमको पता नहीं कौन सा कोई भेजा उनको, वहाँ कहा गया कि अगर वो ज्ञानी नहीं है और जगत कल्याण में लग गया, वो जगत का कल्याण जितना नहीं करेगा अनिष्ट उतना अधिक कर देगा। प्रथमे तो अपना जो थोड़ा आइडिया ले करके चलता है थोड़ा चलेगा, चलने से क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है उसका अहंकार बढ़ेगा, अहंकार बढ़ने से वो अपना जो आइडियल था जो आदर्श था उससे धीरे धीरे हटेगा, हट करके जैसे आदर्श से हटेगा अहंकार आया भोग में जाएगा, भोग में जाने से उनका जो नज़दीक लोग होंगे वो सब करप्टेड हो जाएंगे, फिर ऐसा लोग मतलब जो भोग में जाएगा उसके पास जो लोग भी सब सटेंगे वो लोग सब करप्टेड हो जाएंगे धीरे धीरे। वो जो आरंभ किया था करप्टेड नहीं था, ठीक था, अच्छे लोग रहेंगे, किंतु जैसे जैसे अहंकार बढ़ेगा भोग वासना आएगा तो ये अच्छे लोग नहीं रहेंगे, उसका पूरा एकदम करप्टेड भर जाएंगे, आगे तो दुनिया का महान हानि कर देगा। तो इसलिए अर्थात इस प्रकार की मतलब लोग अधिक गुरु मिलते हैं, किंतु जो वास्तव ज्ञानी होगा उसी के द्वारा जगत का अधिक कल्याण होगा और वो स्थिर रह करके अधिक कल्याण करेगा। उसका दर्शन मात्र से अगर एक वाणी भी कह दिया उसका जीवन वो अधिक शिक्षणीय होता है। वाणी से अधिक शिक्षा नहीं दी जाती है, जीवन से अधिक शिक्षा दी जाती है। ये गीता में भगवान कहते हैं ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन स यद प्रमाणम कुरुते वाणिया लोकस तद अनुवर्तते। यद तद दो बार कह दिया मात्र, वाणी के विषय में दो बार, आचरण के विषय में पांच कह दिया, यद यद तद तद और एव। आचरण मतलब अगर 90% सिखाएगा शब्द मात्र 10% सिखाएगा, आचरण नहीं है खाली शब्द कहेगा लोग हाँ करके चलेंगे, जैसे घूम जाएंगे बढ़िया है ऐसे कह देंगे, वो कोई वेदांत मार्ग का कार्य नहीं है सब। टीका में विमतम अप्रमाणम पूर्व पक्ष कहता है, विमतम 17 नंबर टिप्पणी, नित्य कर्म वाक्यम अप्रमाणम क्यों, मिथ्यार्थत्वात् विप्रलम्भक वाक्यवत्, विप्रलम्भक ठग, उसका वाक्य जैसे अप्रमाण होता है यह नित्य कर्म विषय का श्रुति वाक्य भी अप्रमाण है, क्यों मिथ्यार्थत्वात् मिथ्या अर्थ को कहता है। इति आशंक्य व्यभिचारम आह, व्यभिचार दिखा रहे हैं, सिद्धांत व्यभिचार दिखा रहे हैं। भाष्य में अंतिम पंक्ति में है, यथा काम्येषु, जैसे ये काम्य कर्म में, तो अर्थात काम्य कर्म में व्यभिचार हो गया अर्थात मिथ्यार्थत्व होने पर भी अप्रमाणम नहीं हुआ। ये जो काम्य कर्म सब है, ये काम्य पदार्थ भी है और उसको प्राप्त करने के लिए जो कर्म है वो सब मिथ्यार्थ है, प्राप्त जो होगा वो सब मिथ्या है, होने पर भी वो विधि अप्रमाण नहीं है, इसलिए व्यभिचार होता है। यथा काम्येषु, भाष्य में यथा काम्येषु, पूर्व पक्ष क्या कहा था, विमतम अप्रमाण, विमतम अर्थात नित्य कर्म, नित्य कर्म को कहने वाला विधि अप्रमाण। तो सिद्धांत कहता है कि काम्य कर्म में देखिए व्यभिचार हो रहा है, हेतु रह गया साध्य नहीं रहा, नहीं रहा तो आप भी उस हेतु से उस साध्य को विमतम अर्थात नित्य कर्म में प्रमाण करवाना चाहते हैं, नित्य कर्म में अप्रमाणत्व रखना चाहते हैं, हेतु क्या देते हैं, मिथ्यार्थत्वात्। काम्य कर्म में देखिए मिथ्यार्थत्व रहने पर भी अप्रमाणत्व नहीं रहा, इसलिए हेतु साध्य को प्रमाण नहीं कर पाएगा, तो किसी भी पक्ष में नहीं कर पाएगा, व्यभिचार है। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ, देखिए दोबारा कहते हैं, पक्ष हो गया विमतम, विमतम अर्थात नित्य कर्म वाक्यम, साध्य हो गया अप्रमाणत्वम, हेतु हो गया मिथ्यार्थत्वम। पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया था विप्रलम्भक वाक्य, विप्रलम्भक वाक्य में मिथ्यार्थत्व रहेगा और अप्रमाणत्वम रह जाएगा, तो जहाँ जहाँ मिथ्यार्थत्व होगा वहाँ वहाँ अप्रमाणत्वम होगा। अग्निहोत्र वाक्य जो है वो भी मिथ्यार्थत्व है, उन्हें से उसमें भी अप्रमाणत्व रह जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि जहाँ जहाँ मिथ्यार्थत्व वहाँ वहाँ अप्रमाणत्व ये नहीं होता है। जैसे देखिए काम्य कर्म पर जो वाक्य है वो मिथ्यार्थत्व है, किंतु अप्रमाण कैसा है, वो करने से मिलता है फल। तो इसलिए जहाँ जहाँ मिथ्यार्थत्व रहेगा वहाँ वहाँ अप्रमाणत्व रहेगा, ये सिद्ध नहीं होगा। नहीं होगा तो आप फिर पक्ष में मिथ्यार्थत्व को रख करके अप्रमाणत्व कैसे सिद्ध करवाएंगे, व्यभिचार हुआ हेतु में। टीका में पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्रादिषु काम्येषु कर्मसु, अग्निहोत्रादि जो काम्य कर्म था, मास अग्निहोत्र एक है काम्य अग्निहोत्र, कर्मसु मिथ्या ज्ञान जनितम मिथ्याभूतम कामम उपादाय शास्त्र प्रवृत्तिवत नित्येषु अपि तेषु साधनम असद एव आदाय शास्त्रम प्रवर्तताम। अग्निहोत्रादि जो काम्य अग्निहोत्र, उसमें वो मिथ्या ज्ञानेन जनितम, वो सब मिथ्याभूतम कामम समानाधिकरण है। अग्निहोत्रादि कर्म मास अग्निहोत्र क्यों करता है, कोई कामना के चलते, क्या काम है, कहते वो मिथ्याभूत मिथ्या ज्ञान से जनित हुआ, होने पर भी उसको उपादाय ले करके ये मिथ्या जनित काम को लेकर के शास्त्र प्रवृत्ति हो जाती है, ये काम्य अग्निहोत्र में हुआ। जैसे हुआ तद्वत नित्येषु अपि तेषु तेषु अग्निहोत्रादिषु, जो नित्य अग्निहोत्र है वो सब में भी साधनम असद एवं आदाय, वहाँ भी जो साधन है असद जानता है, इसे मिथ्याभूत है। शास्त्रम प्रवर्ततम, शास्त्र प्रवृत्त हो पूर्व पक्ष कहता है, अर्थात ये हो हम ग्रहण कर लिए, तथापि बुद्धिमंतो न प्रवर्तिष्यन्ते वेदांतेभ्यो वेदांतेभ्यस्तन मिथ्यात्व अवगमात, जो बुद्धिमान लोग है वो उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। क्यों कहते हैं कि वेदांतेषु बुद्धिमंत 20 नंबर तथा च अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्यम, बुद्धिमान लोग उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, नहीं होने से वो अप्रमाण हो गया, कोई अनुष्ठान नहीं करेगा तो विधि अप्रमाण माना जाता है। क्यों प्रवृत्त नहीं होंगे, कहते हैं वेदांतेभ्य स्तन मिथ्यात्व अवगमत, वही वेद का दूसरा भाग है वेदांत, उससे वो सबको मिथ्या कह दिया। मिथ्या किसको कह दिया, 21 नंबर टिप्पणी, तत्साधनादि, वो प्राप्त करने के लिए जो साधन कहा गया नित्य अग्निहोत्र इत्यादि, ये सब मिथ्या है, मिथ्या होने से वेदांत कह दिया, इसलिए कोई प्रवृत्त नहीं होंगे, नहीं होंगे तो सब अप्रमाण हो जाएगा पूर्व पक्ष कहा। अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि सब वेदांत पढ़ के विरक्त हो गए कोई प्रवृत्त नहीं, तो नच भाष्य में सिद्धांत कहते हैं न च पुरुषा न प्रवर्तेरन, पुरुषा न प्रवर्तेरन इति न, अर्थात अविद्यावंतो दृष्टत्वाद यथा कामिनः, ये जगत में सभी विद्या ज्ञानी नहीं है, अविद्यावंत दृष्टत्वात, ये अविद्यावान दिखते हैं यथा कामिनः, जैसे कामी लोग दिखते हैं, अर्थात काम्य कर्म करने वाले कामी हो गया, जैसे कामी दिखते हैं ऐसे नित्य कर्म करने वाले भी अज्ञानी रहेंगे, जो लोग निष्ठावान होकर के नित्य कर्म करेंगे। पूर्व पक्ष कहता है वेदांत श्रवण कर लिए इसलिए और कर्म नहीं करेंगे, पूर्व पक्ष थोड़ा आजकल का पूर्व पक्ष है, थोड़ा वेदांत श्रवण कर लिए और फिर सबको खंडन करेंगे। टीका में तो सिद्धांत कह दिया कि जैसे कामी काम्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, अच्छा थोड़ा एक नंबर टिप्पणी देखेंगे, दृष्टत्वाद इति अतत्वविदाम प्रवृतेर दृष्टत्वात् प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् इत्यर्थ, भाष्य में कह दिया ना अविद्यावंत दृष्टत्वात्, इसका अर्थ हो गया अतत्वविदाम प्रवृत्ते दृष्टत्वात्, अज्ञानियों का प्रवृत्ति दिखती है। तत् प्रवृतौ प्रयोजकम दर्शयति यथा कामिन, प्रवृत्ति में प्रयोजक कौन हुआ, ये जो अज्ञानी लोग नित्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं उसमें प्रयोजक क्या हो गया, दृष्टांत दे दिया यथा कामिन, कामी क्यों प्रवृत्त होता है, प्रयोजक क्या हो गया, काम। अज्ञानी भी इसी प्रकार अज्ञानम प्रवर्तके काम सद्भावात इति भाव, अज्ञ भी जो प्रवृत्त होता है नित्य कर्म में वो भी काम उसका प्रवर्तक। स यथा कामो भवति, जिसका जिस प्रकार के काम होता है उसी प्रकार की प्रवृत्ति, और उसका विपरीत मतलब ये हो गया अन्वय, यथा कामो भवति तथा प्रवृत्ति भवति, और व्यतिरिक हो गया काम नहीं है अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह नहीं दृश्यते नहीं कर्हिचित, दृश्यते नहीं कर्हिचित यद्यद्धि कुरुते जंतुस्तत्तस् कामस्य चेष्टितम्, जंतु जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कामना है, क्यों कहते हैं अकामतः क्रिया काचित यह न दृश्यते, अकाम है तो कोई क्रिया नहीं दिखेगी। काम निमित्त इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः काम निमित्ता एवं कर्मसु प्रवृत्ति रीति तत्व, कर्म में प्रवृत्ति है तो काम इसके पीछे निमित्त है, इसलिए क्योंकि निष्काम कर्म करता है प्रवृत्त होता है निष्काम, फिर आप कैसे काम कह देते हैं, कहते हैं उसके पीछे भी काम है, क्या काम है, निष्काम कर्म करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, हम वेदांत के लिए योग्य होंगे, ये भी काम है। हाँ ये सात्विक काम है किंतु ये भी काम है, मोक्ष का काम है, ये ग्रहणीय है शास्त्र में। टीका आगे टीका में अविद्यावताम कर्मसु प्रवृत्तिम आक्षिपति, पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है कि जो अविद्या वाले हैं अज्ञानी है वो नित्य कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो पूर्व पक्ष इसका आक्षेप कर रहा है। विद्यावताम एव कर्माधिकार इति चेत, क्योंकि विद्वान यजेत, इस प्रकार के वाक्य है, तो जिनके पास विद्या है उन्हीं के पास ही कर्म में अधिकार है इति चेत, टीका में सिद्धांति विकल्प करता है। और जो आप जो कहते हैं विद्या जिनके पास है वही कर्म में अधिकारी है, ये कौन सा विद्या, टीका में द्रव्य देवतादि ज्ञानम वा ब्रह्मिकत्व ज्ञानम वा कर्मसु प्रवर्तकम इति विकल्प्य आद्यम अंगीकृत्य द्वितीयम दूषयति। द्रव्य देवतादि ज्ञान यह कर्म में प्रवर्तक प्रयोजक है, अथवा ब्रह्मिकत्व ज्ञान यह कर्म में प्रवर्तक विकल्प करके आद्यम द्रव्य देवतादि ज्ञान अगर है तो कर्म करेगा अंगीकृत्य द्वितीयम दूषयति, ब्रह्म एकत्व ज्ञान है तो कर्म में प्रवर्तक नहीं बनेगा ये ज्ञान। भाष्य में इति चेत न ब्रह्म एकत्व विद्यायां कर्माधिकार विरोधस्य उक्तत्वात्, ब्रह्म एकत्व विद्यायां तीन नंबर टिप्पणी, ब्रह्म एकत्व विद्यायां जातायां, ब्रह्म एकत्व विद्या अगर उत्पन्न हो गई तो कर्माधिकार विरोधस्य उक्तत्वात्, फिर उसमें कर्म का अधिकार ही नहीं रहेगा, मैं करता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ निष्क्रिय ब्रह्म, ये दोनों संभव नहीं है, कर्माधिकार विरोधात। टीका में कर्मकांड प्रामाण्य अनुपपत्तिर इति आद्यम अर्थापत्तिम निराकृत्य, 506 पृष्ठा में दो अर्थापत्ति दिया था पूर्व पक्ष, वहाँ वो कहता था कि अगर आप ऐक्य ज्ञान स्वीकार करेंगे तो कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं रहेगा, क्यों कर्मकांड भेद को लेकर के चलता है, अगर आप ऐक्य ज्ञान मानेंगे तो ये कर्मकांड प्रमाण नहीं होगा, दूसरा अगर आप अभेद स्वीकार करेंगे तो ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएगा, क्योंकि शिष्य कौन होगा शास्ता कौन होगा, इसलिए दो अर्थापत्ति वो दिया था, तो दोनों कांड अप्रमाण होने से आप ऐक्य नहीं प्रतिपादन कर पाएंगे, पूर्व पक्ष कहा था। कर्मकांड प्रामाण्य अनुपपत्तिर इति आद्याम अर्थापत्तिम निराकृत्य, कर्मकांड अप्रमाण नहीं हो जाएगा, वो अज्ञानी लोग वो करेंगे उसको। अभी द्वितीयाम अर्थापत्तिम ज्ञानकांड प्रामाण्य अभाव, ये अर्थापत्तिम अतिदेशेन निराकरोति, अतिदेश अन्यस्य धर्मस्य अन्यस्मिन् आरोपणम् इति देश भाष्य में एतेन ब्रह्मेकत्वे निर्विषयत्वात् एतेन एतेन अर्थात जो कर्मकांड प्रामाण्य अनुपपत्ति का निराकरण जैसा कहा गया अर्थात अज्ञानी के प्रति कर्मकांड सार्थक है कह दिया गया, इसी प्रकार के अज्ञानी के प्रति ज्ञानकांड भी सार्थक है। एतेन ब्रह्मेकत्वे निर्विषयत्वात् ब्रह्म अगर आत्मा एक होगा तो फिर ज्ञानकांड निर्विषय निर्विषय छः नंबर टिप्पणी निराधिकारी कोई अधिकारी नहीं रहेगा ये जो कहा था। और उपदेशेन तदग्रहण फलाभाव दोष उपदेश अगर किया जाएगा ये ज्ञान किसको होगा ज्ञान का फल किसको मिलेगा सब तो एक ही ब्रह्म है। ये जो दोष परिहार उक्त वेदितव्य कर्मकांड प्रामाण्य सिद्ध करने का प्रक्रिया में ज्ञानकांड प्रामाण्य भी सिद्ध हो गया। जो दोष दिया था अधिकारी नहीं रहेगा फल किसको मिलेगा ब्रह्म ही तो है ये सब आपत्ति वारण हो गया। टीका में कर्मकांडस्य अज्ञं प्रति सार्थकत्व उपपादनेन इति यावत् जो एतेन कहा गया कर्मकांड अज्ञानी के प्रति सार्थक है इसी के द्वारा अर्थात ज्ञानकांड भी अज्ञानी के प्रति सार्थक है। टीका में ननु कर्मकांडम साध्य साधन संबंधम बोधयत प्रवृत्त्यादि परम अतो रागादिवशात तदयोगात शास्त्रीय प्रवृत्त्यादि विषयस्य द्वैतस्य सत्यत्वम् अन्यथा तद विषयत्व अनुपपत्तिरिति अर्थापत्यंतरम आयाति आयातम इति तत्राह। पूर्व पक्ष भी कहता है कि कर्मकांड साध्य साधन संबंध को कहता है बोधयत प्रवृत्त्यादि परम प्रवृत्ति आदि आदि कहने से निवृत्ति कर्मकांड प्रवृत्ति निवृत्ति पर है प्रवृत्ति निवृत्ति करवाएगा कैसा कहते हैं कर्मकांड साध्य साधन का संबंध कहता हुआ इस फल के लिए ये साधन है इस साध्य के लिए ये साधन है कह करके प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करवाएगा। तो वेदांति क्या कह दिया था कि जो श्रुति है ये केवल साध्य साधन कह देगा ये प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाएगा प्रवृत्ति निवृत्ति रागत तो होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं ये जो कर्मकांड है प्रवृत्ति निवृत्ति करवाएगा अतो रागादि वसाद राग से तद अयोगात तद प्रवृत्ति निवृत्ति राग से प्रवृत्ति निवृत्ति होगा ये नहीं है रागादि वसाद तद अयोगात तद प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि विषय से द्वैतस्य सत्यत्वम रागादि से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रहे कर्मकांड श्रुति स्वयं प्रवृत्ति निवृत्ति करवा रही है होने से शास्त्र श्रुति जिस विषय को कहता है वो सत्य मानना पड़ेगा नहीं तो शास्त्र अप्रमाण होगा। श्रुति प्रवृत्ति निवृत्ति करवाती है और प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए भेद चाहिए तो श्रुति को प्रमाण होने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति को सत्य मान करके भेद को सत्य मानना पड़ेगा अन्यथा अर्थात द्वैत को मिथ्या मान लेंगे तो तद विषयत्व अनुपपत्ति तद विषयत्व पंद्रह नंबर टिप्पणी द्वैतस्य शास्त्र विषयत्व अनुपपत्ति शास्त्र द्वैत को विषय बना करके प्रवृत्ति निवृत्ति करवाता है अगर आप प्रवृत्ति निवृत्ति राग से मान लेंगे तो फिर ये शास्त्र व्यर्थ होगा ऐसा नहीं थोड़ा ये हो गया। श्रुति प्रवृत्ति निवृत्ति करवाती है और प्रवृत्ति निवृत्ति भेद द्वैत को आश्रय करके हो सकता है तो श्रुति में अगर प्रामाण्य मानना है तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति का जो आश्रय है द्वैत भेद उसको सत्य मानना पड़ेगा अगर द्वैतों का सत्य नहीं मानेंगे श्रुति व्यर्थ हो जाएगी अन्यथा अर्थात श्रुति को अगर मतलब द्वैत को अगर मिथ्या मान लेंगे तो फिर श्रुति का विषय नहीं रहेगा तद विषय तो अनुपपत्तिर श्रुति का जो विषय है वह नहीं रहेगा नहीं रहने अर्थापत्ति अंतरम ये अन्य दोष पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं। द्वैत सत्य होने से श्रुति में प्रामाण्य रहेगा द्वैत मिथ्या हो जाने से श्रुति में प्रामाण्य नहीं रह पाएगा तो श्रुति प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या द्वैतस्य सत्यत्वम ये मानना पड़ेगा पूर्व पक्ष भी कहता है तत्राह सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में पुरुष इच्छा राग आदि वैचित्र्याच पुरुष प्रवृत्त नहीं होगा श्रुति कहेगी ऐसा नहीं है। पुरुषों में जो रागादि है वो रागादि विचित्र है, इसलिए कोई ना कोई किसी ना किसी में प्रवृत्त होगा। टीका में न प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र वशाद इति शेष। प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र से नहीं होता है। 16 नंबर टिप्पणी, शास्त्र से अकारकत्वात इति भाव। शास्त्र केवल ज्ञापक है, कारक नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र से नहीं होता है, वो राग से होता है। इति शेष तदेव स्फुटयति। भाष्य में अनेका ही पुरुषाणाम इच्छा रागादयश्च दोषा विचित्रा ततश्च बाह्य विषय रागादि अपहृत चेतसो न शास्त्रम निवर्तयितुं शक्तम्। अनेका ही पुरुषाणाम इच्छा, पुरुषों का इच्छा, रागादयश्च दोषा, ये अनेक है, विचित्रा दोषा भी विचित्र है। ततश्च उसे ये सब विचित्र से बाह्य विषय रागादि अपहृत चेतसो। द्वितीय बहुवचन, बाह्य विषय में राग उसके चलते अपहृतम चेतो येषां, ये सब तान उनको न शास्त्रम निवर्तयितुं शक्तम्। ये सब मिथ्या विषय कहे, आप लोग सब विषय हट जाओ, शास्त्र ऐसा नहीं निवृत्त करवा पाएगा। क्यों? पुरुष में जो इच्छा राग दोष ये सब विचित्र है, शास्त्र उनको हटा भी नहीं पाएगा। न शास्त्रम निवर्तयितुं शक्तम्। टीका में तदेव स्फुटयति, इसी को स्पष्ट कर दिए, अनेका ही पुरुषाण, अर्थात ये शास्त्र अज्ञानियों को हटा नहीं पाएगा ये मिथ्या पदार्थ से। भाष्य में आगे नापि स्वभावतो बाह्य विषय विरक्त चेतसो विषयेषु प्रवर्तयितुं शक्तम्। शास्त्र ये भी नहीं कर पाएगा, जो स्वभावतः बाह्य विषय में विरक्त चित्त है उनको विषय में प्रवृत्त ये भी शास्त्र नहीं कर पाएगा दोनों में। किंतु शास्त्रात एतावदेव भवति, शास्त्र से इतना ही होता है। इदम इष्ट साधनम, इदम अनिष्ट साधनम इति साध्य साधन संबंध विशेष अभिव्यक्ति। ये इष्ट साधन है, ये अनिष्ट साधन है, शास्त्र इतना ही कह देता है, ये साध्य साधन संबंध। जैसे प्रदीपादिवत तमसी रूपादि ज्ञानम, प्रदीप है तो अंधकार में रूपादि का ज्ञान हो जाता है। प्रदीप नहीं कहता है कि आप लोग सब देखो देखो, ऐसा नहीं कहता है, कहता है कि हम है, विषय सब प्रकाशित तो होते हैं, आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। न तो शास्त्रम भृत्यानिव बलान निवर्तयति नियोजयति वा, शास्त्र बल से बल प्रयोग करके जैसे भृत्यों को प्रवृत्त निवृत्त किया जाता है, ऐसा बलात् न निवर्तयति न नियोजयति वा। टीका में पूर्व पृष्ठा में शास्त्रस्य अकारकत्वात् प्रवर्तकत्वादि अभावम उक्त्वा, शास्त्र अकारक है इसलिए प्रवर्तक नहीं होगा कह करके। तत्रैव युक्त्यंतरम आह, तत्रैव अर्थात शास्त्रस्य अकारकत्व 8 नंबर टिप्पणी, शास्त्र प्रयुक्त प्रवृत्त्यादि अभाव है। हाँ, शास्त्र अकारक, इसमें अन्य युक्ति देते हैं भाष्य में। दृश्यन्ते हि पुरुषा रागादि गौरवात् शास्त्रम अपि अतिक्रामन्तः। श्रुति क्या लगाएगी लोगों को प्रवृत्ति निवृत्ति करवाएगा, कहते हैं ऐसे पुरुष तो दिखते हैं जो राग अतिशय रागादि गौरवात् शास्त्र को भी अतिक्रमण कर जाते हैं, वो शास्त्र को उनको कैसे प्रयोग करवाएगा। अच्छा, तो शास्त्र अगर लोगों को प्रवृत्त नहीं करवा पाएगा, निषिद्ध कर्म से निवृत्त नहीं करवा पाएगा, पूर्व पक्ष टीका में पूछता है तरी शास्त्र से किम कृत्यम, ये शास्त्र तो फिर ये क्या करता है इति आशंक्य आह। भाष्य में तस्मात् पुरुषमति वैचित्र्यम अपेक्ष्य साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपदिशति। शास्त्र वही करता है, पुरुषमति वैचित्र्यम, पुरुष का ये जो मति वैचित्र्य नाना प्रकार की मति, मति अर्थात बुद्धि, साध्य साधन संबंध विशेषों को अनेकधा नाना प्रकार से उपदिशति, उपदेश करता है। तत्र तत्र था टीका में, तत्र संबंध विशेष उपदेशे सति इति यावत्। साध्य साधन का बीच में जो संबंध, ये सब नाना साध्य साधन बीच में संबंधों को उपदेश करता है। ऐसे होने से भाष्य में तत्र पुरुषा स्वयं एव प्रवर्तन्ते, कैसे यथारुचि, जैसे जिसकी रुचि है ऐसे ही वह प्रवृत्त हो जाएगा। यथारुचि साधन विशेषेषु प्रवर्तन्ते, पुरुष जिसका जैसी रुचि है ऐसे साधन में प्रवृत्त हो जाएगा। शास्त्रम तो सवित्री प्रतिपादिवत उदास्ते उदासीन रहता है शास्त्र। सवित्री प्रतिपादिवत, सूर्य प्रकाश में कोई बैठ करके गीता पारायण भी किया और कोई बैठ करके पशु हनन भी कर सकता है, तो सवित्री प्रतिपादिवत उदास्ते उदासीन भाव से प्रकाशित कर देना उनका कार्य है। इसलिए गीता में आता है ना, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कहेंगे आपको करना है हाँ ठीक है करिए, अनुमंता जो कहेंगे हाँ कर देंगे। यथारुचि पुरुषाणाम, टीका में यथारुचि अर्थात पुरुषाणाम प्रवृत्ति चेत परम पुरुषार्थ। अच्छा यहाँ से संकार होगा आज यहाँ तक। ॐ शङ्करं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मनि मूर्तिभेद विभागिनि तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।